روحانی انسان کې شته دا غیر وجه نه وسرا شي دا غیر وجه نه فساد راشي ګناه پته نه کیږي ګین نمبر قوت غضبی دې پکې دا غیر وجه نه بویني توې ویني پته وي نا حق قتل قتال بدد نه کیږي نا ملائکو تا تقوس کو خدا تقوس مؤدبانا انداز کې دې دیتا یازمندانا درخواست وي چې الله تبارک وتعالى ستا تمام کارونه خود حکمت نه خالی نه دي خو په دې باندې موږ نه پوهیږو دا کوم انسان چې د ځمکې نه جوړیږي هغه کې بدادري قوتونه موجود وي نو دې دوه قوتونه د وجه نه به په هغه خلافت کې نقصان راځي ځکه چې دې کې قوت شهوانی راغی د دنه به ګناهونه کیږي د دې چې قوت غضبی راغی د دنه به قتلونه کیږي او دا دواړه صفات دا د خلافت سره مناسبي او دابې ضد دي نو خدای چې رقم کار لپاره دا انسان پیدا کیږي هغه کار کې به خلل او نقصان راشي او دویم نمبر کې منکه خالص قوت عقلی ده د ګناه ماده منکه نشتا د نافرمانه ماده منکه نشتا نو چې موږ موجود یو او قوت عقلی منکه کامل ده نو ظاهر خداوا چې دغه خلافت لپاره زمون انتخاب شوی وي اے الله دې انصاف په خلیفہ کولو کې حکمت سره دې ته استفسار وي حکیمانه انداز کې دبر نه پختنه کول اعتراض نشتا ځکه ملائکې د الله تبارک وتعالیٰ په یو کار باندې اعتراض نه کوي دا الله دې طرف نه چې کوم حکم دوی ته کیږي هغه حکم دوی په ځای باندې راړي دې ته استفسار او ځان کو کول وي چې الله ته دغه مخلوق انتخاب د خلافت لپاره کوي په دې کې خدا نقصانات دې سر بس کیږي دې ملائکو خود انسان قوت شهواری ته قتل اور قوت غضبی ته قتل لیکن قوت عقلی ته دې انسان نه دي قتلی دا سوچ اور فکر د دوی نو چې دا قوت عقلی په بدی کې انتهایی درجه کې وي او دا قوت شهوانی او قوت غضبی دا دواړه به انسان خپل کنټرول کې حاصل کړيږي کنټرول کې به ساتلی وي چې دا غي د وجه نه داسې کارونه دتنه کیږي چې هغه کارونه په بنیاد باندې بدد عزت سیوای یا ریتې بندي کوي او بل دا سوچ نه ده کړی چې پچا کې قوت شهوانی نه وي هغه کې عشق او محبت نه وي دې انسان کې الله تبارک وتعالى دا قوت یې خره او په سبب دې قوت سره د دې په الله تبارک وتعالى سره عشق وي دا الله تبارک وتعالى سره مې محبت وي ګوره ملایکی دا رضا گزار وي دا الله تبارک وتعالى طاعت کوونکی دي فرمان بردار وي لیکن دوی کې عشق او محبت نشتا عشق او محبت واحد په انسان کې دي چې دا په سبب د قوت شهوانی راځي او چې کم انسان دا الله سره عشق پیدا شي یا رسول الله سره عشق او محبت پیدا شي تاسو نه تاسو کوم دا رقم مقام دی یو طرف ته طاعت دی اور بل طرف ته سشه دی عشق او محبت دی د عشق او محبت مقام او جدخا او چې دکی کله قوت غضبی راغی نو د دشمنه خدا سره به هر وخت دې سره به مخامخ ورته ولاړی دشمنان چې چرته هم دا الله دی هغه سره به مقابله کوي برابر دي چې هغه مقابله په اسلحه سره وي که هغه مقابله په تصنیف سره وي که هغه مقابله په تقریر سره وي که هغه مقابله په بیان د دلایلو سره وي خو چې کله دا قوت غضبی په دې انسان کې موجود وي دا الله دشمن ته به هر ځای مخې ته ولاړی کو ولاړ بني اور چې کله دا میدان کې دې حاضر شه دا د مقام څومره دی بیا دنیا ته معلومه ده چې کله ته په میدان کې جنگ کې ودرې دي دا الله د دشمنانو سره د مقابله وکړه ستا پریز دا الله ستا څومره عزت دی ستا څومره قدر دی بیا حدیث تاسو وګوره چې یو ساعت په دغه میدان کې د دنیا د مافیا نه بیا خلې کفنه دی د کلونو د عبادت نه خلې کفنه دی د داسې فوجیانو چې پهرا کوي ته چوکیداری کوي دا استر کو باندې الله تبارک وتعالى د جهنم اور حرامي نو ملائکو دې ته هم نه دي کتلي چې په دې صفت باندې انسان ته څومره مقام ملاويږي دغه د بدر مقام دی په هغه کې صحابه ولاړ دي صحابه خو په اتفاق ظاهر سره کم بے سر سامان دي کم ملائک چې دغه میدان ته راغلي دي دا بدر میدان ته کم ملائک راغلي دي د مسلمان د امداد لپاره دا هغه ملائکو مرتبه اوچته ده په هغه ملائکو باندې چې کوم میدان ته نږدې راغلي دا څوک وره ټول یو شان ملک دي خو چې دغه میدان ته کم ملائک راغلي دي پولیس دا الله دغه ملائک ته هغه نور ملائکو نه ډیر زیات اوچت دي صرف په دې یو میدان نو سوچ ته وکړه انسان تعالی تمام قوتونه درکړي دي او بیا هم په دې مقام کې چې دا الله تابعداري کې استابه کم مقام ملائکو چرته شهادت ته خبرو نه دي چې سړي انسان د الله تبارک وتعالى د دین د پاره د غیب ذات د پاره هر قسم قرباني کوي غرض مې دا دی چې دا غیب انسان کې د درې قوتونو خو کم درې قوتونه قوت شهوانی قوت غضبی او قوت عقلی ما ملائکو صرف په دې بنیاد ته پوسوته چې دا لوبي دوه طاقتونه په دې انسان کې شته د دې د وجه نه بده صحیح ترتیب نه جوړي صحیح نظام باندې چلي صحیح خلافت حق بنا دا کوي نه غیظان کوو چې الله دې انسان د خلیفہ ګول لپاره په دې کې کوم حکمتونه دې موږ په ظاهر باندې پوي نیو دا حکمتونه استفسار او تپوس دي الله تبارک وتعالى جواب ورکړي دي دې بالکل په انسان اعتراض نشته ها ملائکه الله په اقرار باندې اعتراض قطعا کوي نه دا صرف ځان په ګول او حکمت دا ځان سره خط تحقیق ځان سره یاد ساتي ښا نو الله تبارک وتعالى ول جواب ورکړي چې دا تاسو کوم شي سبب تا دیوائی چی دے با خلافت تا نقصان رسی ان تک کشے باعث با خلافت تے ولی انسان چی دنیا تا لاشی زمان طرف نبا احکام رازی دے با تنفیز دا احکام ہو کئی پا مخلوق نو چی نفاظ تنفیز دا احکام ہو کئی نو کلپا چی کی چی او ظالم موجودی نو حکم بوتا متوجیشی چی او قاتل موجودی حکم بوتا متوجیشی چی او ظالم موجودی حکم بوتا متوجیشی یو سره مسنک یو خطب حکم متوجی شي یو سره حجنک یو خطب حکم متوجی شي یو سره بدا بل سر ظلم کئی نابا صورت کی با حکم متوجی شي چا آیا عدل بتو سنگت ہے دی سڑی بات بدا حکم دا اللہ سن نافذ کی گی دا سڑی بدا اللہ حکم اور دا اللہ کرخی تسنگ را گی دا سو چی کم سی زنو آئے فدی بنیال چی دا سی زنو خسیب دا خلافت سر مناسب ندی اب دا سی زنو پا حقیقت کے سبب دا خلافت دے انسان دا پار دی ولی چی انسان کے ظلم نیوی نبی آدھا عدد سفت لگی چی عدد دنیا کے سشیر لگا دنگا انسان کے نوے نا پتا پڑا جی دے چی دا داکا اور خلاف دا سی زنو دنیا کے سشیر غرض دارے چی کم سی زنو پا ظاہر دا مخلوق دا نقصانی کاری دل آقا حقیقت کے سبب دا خلافت دے انسان دی اللہ تبارک و تعالی انسان پیدا کر دیرو زمین نا اللہ انسان پیدا کر آدم علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالی وجود ورکو جی کلت دوی جو سم مبارک جوڑا شوا اور بیا دوی کی روح ہوا جو لشو ملائکو خمخ کی خبر اختارت ہوا خواہی صلی اللہ خبر محفوظ اور پٹا پاتے ہوا چی اللہ تبارک و تعالی یو مخلوق پیدا گئینا او کا پیدا کی نتغ مخلوق پا پریز دا اللہ تعالی زمن سیوا معزز نوی او نب سمن سیوا حقا عالی وی وجدان چی من مخل پیدا شویو اللہ سر زمن قرب دے دیر سی سنا منتا حاصل دی من پا اللہ با دگرانیو لکہ دغا انسان پیدا ہم شی لیکن زمون نبا زیادی مرتبی والنی اجت مقام والا بنیوی تدائی پا ذہن کے دا خبر افرتا اللہ تبارک و تعالی چی آدم علیہ السلام پیدا کر آدم علیہ السلام کے اللہ صلاحیتو نیخی دی فطرت دا سی جوڑ دے چی پاگی کی دلی دول سی زنو رو قبولواری صلاحیت اور طاقت موجود دے ملائدو دا خبر محفوظ ساتری و پڑا آدم علیہ السلام چی پیدا شد اللہ تبارک و تعالی ٹول دا سی کینول دانده چه آدم علیه سلام ده جدا خبر اگره ده نورو ده جدا علال اعلان چه پیدا شو ده انسان ده کم سیزنو سر واسطه رازی ده آغا سیزنو نمونه ورطه اقول ده آغا سیزنو فیدی ورطه اقولی ده آغی آثار ورطه اقول چه ده کرفه ده سر بسکی گی ده سنسه ده سر بسکی گی ده لوٹه ده فیده صدا ده طور سیزنو اللہ تبارک و تعالی سی ده اقول اسے امتحان رازی ده حضرت آدم علیه سلام مقام اللہ تبارک و تعالی چه دی امتحان راغے چی کلتا چی مسئلہ ہوشوا ملائکون اللہ تبوس گئی چی ددی سی ظلم والے جوابون را تحدا سری اور ددی آثار سری ددی نمون سری ملائکوی چی اللہ منگ دخو ددی سی ظلم معلومات نشتا تا تخفت علی چی منگ دینا نا خبریو علم تا تا دہر سا حاصل لے آدم علیہ السلام تو ہوئی چی لگ دیتا ہوا ہے ما دموا ہے دیتا ہوا ہے تا ملائکو استاس گئی چی پتے ہوئے کی چی بیادا سنو ہوئی آدم علیہ السلام فر فر فر سرا تا طول سیزون نمونہ واغست دا غی فائدی او کھولی چی آغی نکم کم سیزون کی آغا پکار را دیا غی بیان کر اللہ وی تاس نمانو اوم جی دل عرص استا سمخی تری ملائکو گمان لدا خبرا او پس دمانن لے ملائکو دا سووی چی اس بتا سدد تعظیم کوئے ولی مسئلہ واضح دا چی دا گم یو سڑی پس ہر باندی دا وزارت یا دا بل منصب تاج پہ سری گی نا دا حکومت چکم سری فوجیان دی اور عمل دا اگر ٹھوڑ راشی دا قصد سلامی گئی دا دید پار جا گئی معلومات چی بھائی بھٹے یا مقام مرتبہ حاصل اٹھوا اس پہ سلامی گئی سلامی پہ سنگی انشاءاللہ بلکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یاد داؤں چوئے رب ستا للملائکتی ملائکوتا ملائکوتا خبر کئی چې د دنیا کې د یو خلیفہ پیدا کوم انی جائل رز پیدا کوم کې فل ارض د دې زمکنا من الارض د دې زمکنا ماده بد د زمکې خور به هوا به غور به کوبه به د دې نه پیدا کوم خلیفہ تن یو نوع چې یو بل خلیفہ ګانوي یو نوع پیدا کوم چې هغه به یو بل خلیفہ ګانوي یو برازي هغه به بل برازي هغه به بل برازي دا سلسله هم دغه سیر را شروع ده یو نائب د بار د چا د بار د ادا د احکام چې کوم احکام الله تبارک وتعالى په دغه باندې لګولې دي هغه احکام ستاینه به دا ساتنه به کوي اور دارنګه جاری کوي به هغه احکام د الله تعالی په مخلوقات باندې دا چې خلیفہ وي چې هغه به دا احکام په خپل هم کوي او په نور مخلوق باندې به دا احکام نافذ کوي او دا به جاری کوي ښا قالو نو دې ملائکو ورته وي خدا اعتراض نه کوي بلکه استفسار او ځان کوه کوي د حکمت ته پوس کوي چې اے الله اتجعل فیها آیات پیدا کوي په دې سمګه کې سوګ من هغه خلیفہ یفسد فیها چا په فساد کوي په دې سمګه کې په معاصی او په ګناهونو سره دنا بنا فرمانه کیږي ګناهونه بکیږي په سبب دې ګناهونو سره هغه خلافت ته نقصان رسی ملائکو دې سره معلومه کړه تاسو ته مې چې رسمه کې اثر غوې معلوم یا څه طریقې سره معلومه کړه چې دا انسان چې دې کې قوت شهوانی دې قوت شهوانی دې مخبلی پر دې خپل سکلو کې دې کې بد سي پروانه ساتي ګناهونو پسې بشي دار نه نور مسایلو کې نو دې نه معلومه کړه چې قوت شهوانی په دې انسان کې شتا دا دې د وجه نه په دې فساد په دې سمو کې کوي قسمه قسم ګناهونو په دې نه کېږي کاغذ خپل سکلو سره تعلق ساتي او کله نور معاملات سره تعلق ساتي وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ او دوئی بی دی بی نی ناحقا ناحقا بی نی بنا خلقو توئی ذکر دکی قوت غضبی دی آغا قوت غضبی چکل جوش کے راشی تاستمائی چکل دے حق قبل لذتنا حاصل اور غواری اور مخل ایسوک مزاحمت کئی نبیا با دے آغا وجنی کے نبو وجنی قوت غضبی دی چی جوش کے راشی تاس دے مڑو تا گو رہے کنا دا پا کم بنیاد باندی کی گی دی کسا مسئلہ برہونی خسل آلج حرام حلال عرض جی دبل مسلمان سرپ کی خور تکو یو خبر دکو حدیث شریف کے راضی چی یو انسان دبل انسان ناحقا یو چون بھی نتوی کی یو چون دے یو مسلمان ناحقا بھی نتوی کی دے جنت کمی دروازی لے چیزی دغا چون بھی نبت دے قاتل او دے زخمی کون کی مخی تی دے جنت دتھو بدت لار بن گئی او دو زخم مستحق پہ کر دے یو چون بھی نا چی ناحقا دے چاہتوی کی آغا قتل کو دے خبر دے چی آغا قاتل دے پار خوزان لے سزا گانے کی خوکا یو چون وینه دې پر دې چا دې یو مسلمان نا حق دک چون وینه دې جنت دروازو مخه ته دې سړي ته پاره آر اور سوي مانی به ګرځي دا سړي جنت ته شي ښه نو دل کوم چې دا انسان به وینه ته وي وینه بولی ته وي نا حق وینه به وي اور دا سکول سو رسولتونه چي دي او اته دې لپاره سبب سره قوت غضب دې انسان دې نو ملائکه وي چې خدای دې دغه لاندې هم پکې را او دا لاندې هم پکې را او دې د ځمکې خلیفہ کیږي ملائکو خدا سوچ کرے لے خدای نے بھی کری چی دا قوت شہوانی کو یو انسان کی نی نو دے دا اللہ پر عشق اور محبت قائم کولشی نشی قائم کولے قطعا تاوستا اس میں ملائک تابداری دی خو عشق کو کی نشتا محبت کو کی نشتا اللہ پر دوی مینا محبت دا سشتا دینا دا عشق و محبت چاہتا اللہ پر کرے لے انسان کا او عشق و محبت دا آدم دیر زیادی چلتے دا قواتے خبر دا دویم نمبر چې دی کې قوت غضبی نشتا نو مزاحمت او رازینا چرته دشمنان خدا سره او انسان ته خدا قوت غضبی دی خو که یو تن یو خبره وکړه چې هغه د اسلام خلافی بیا ټول زمري میدان کې ولاړی که ولاړ نه که یو تن چې ارتدا سے غلط اشیو لیدو نو ټول میدان کې ولاړی کنا دا سر د سیوا دا جهادونو په دې بنیاد باندې کیږي که داس زونه پکې نه وي قوت غضبی پکې نه وي نو بیا هغه جهاد مخې ته یا سکون نه دا دو صفتونه دی ویلي د دې وجه نه دا خبره دی خیال ساتي ښا مې یو سره فيها چې دوی په فساد کې په دې ځمکه کې په ګناهونو سره او سبب د فساد د پاره قوت شهواني دی و يسبق الدماء او ته یې په دې ویني ویني په توې چې او نه حق به توې دا اثر د قوت غضبی دی ادا دوالا انسان کشتا او بل سوئی و نحن نصدق بحمدکا اے اللہ تبارک و تعالی منگا تسبیح دزاد کوستا منگا استاد ذات تسبیح و سنا وایو خدایا نو منگا تسبیح ویون کیو اور منگا سنا ویون کیو یعنی منگا سوایو منگا وایو سبحو سبحان اللہ بحمدکا و بحمده یو مانا جسے با منگا قوت عقلش تکا او قوت عقلی دو وجن دا اللہ تبارک و تعالی پر پیجن دلی را دی او باقی با دیو انسان بلا پاک دامانی حاصل ای نو چکل دا سزونا منگی موجود بی او ماده د نقصان او د فساد او د مخالفت مونږ گشته دینا نو معنا دا چې مونږ دې کار د پاره خلی مونږ کلا شو د خلافت سنبال کو او دا کارونه وکړو نو ظاهر خدا دې چې مونږ دې لپاره زیات مناسب یو لیکن تاسو تماوی چې اوسړې ګناه نه کوي په دې ملک کې ګناه نه کیږي چې تر قصاص نشتا دې ملک کې زنا نه کیږي چې تر حد مونږ نه لیدو دې ملک کې غلا چر نه کیږي مونږ چا داس کټو نه لیدو ولې دا یو پاک ملک په دې کې ګناهونه نه کیږي نو ایسوم نشتا نو دا که ملایکونه چې ګناهونه نه کیږي نو روز لا څه کړو غلا کولې کوي چې ملایکو کیږي ملایکو کیږي هغه په لوګو سپويږي پتنګ سپويږي پستړي سپويږي چاره شپښ بغ زرا کال په یو سجده پرتی هغه پستړي پويږي بیا هغه د ظلم نه خبر نه دی نو هغه تر څنګه غاړه راځي د پردو حقوق او هغه حق تلفي نه کوي نو کومه غاړه حکم په هغه نافذ کیږي نو ملایک خدا خبره کوي خو دې ته سوچنه کوي چې کوم سبب د پاره د دې خلافت دی هغه څه نه دی نشته ونحن نصدق او خدای موږ تسبیح بیانو د ذات ستا بحمدك متلبس بسناستا سرا یعنی من وایو سبحان الله او من وایو وبحمده خدای دا تسبیحات من وایو یا نسبح بحمدك معنا صدا او نصلي بامرك اے خدای موږ منځونه کو تو حکم ستا نسبح په معنا د مصرش او بحمدك په معنا د حکم ستا سرش خدای منځونه کو کنا ګور ملائک سو کو لازی سو پر کو دي سو پسیدی دي دچا تسبیحات سبحان الله دي دچا بحمده دي او سو کو سبحان حکم سبحان من زید الرجال بالرحا پاکی دا هغه ذات درا چې نارینه خیسته کړی دی فقیرو او نساء بالزوای او زنانه خیسته کړی دی په کونسو دا د هغه حمد دی دا د هغه سنا دا سبب دغه څه ولاړ دی دا چې وایي چې خدای مون خدا کارونه دو کړم او نقدس لك او اے الله تبارک تعالی مونږه پاکی بیانو د صفات استا دا هغه صفات نه چې کوم ستا د شان سره مناسب ندي د نو سبحو د نقدسو دواړو معنا تنظیم او پاکول دي تاسو جدا جدا کا اول مسله د ذات شوه چې خدای مونږه نسبت د پاکای کو ذات استا تا او نو سر اور پسې و نقدس لك خدای مونږه ستا صفات ته هم نسبت د پاکای کو یعنی هغه صفات ستا پر نه ثابتو چې کوم صفات ستا د شان سره مناسب ندي دا لام خدا کار کو کنه نو بس مونږه خجی وکړه پڑکی بہت سر کو میں آئے گونے کی ہوئی تھی اینا تاثر ہے قالوی اللہ تعالی انی آدموز خبردارن ما پخاق سیزنو باندے لا تعلمون چی تاسو داغین نیا خبر تاسو کے خون مشتا خوبا دمشتا تاسو کے شیطان مشتا او شیطان زمانا فرمانا دے انی آدم فیکم من یاسینی ما تمالون دی چی تاسو کے داسی کسان مشتا چاہا بزم